Dzień dobry Państwu, Adam Marecki się kłania. Witamy o poranku, jest 19 sierpnia, minęła godzina 6, czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wielki sukces Kasi Niewiadomej, wygrała Tour de France Femme. Obława w Gdańsku, po zabójstwie kobiety policja poszukuje Emila Radomskiego. Gwałtowne burze mogą pojawić się w kilku województwach, jest alert IMGW najwyższego stopnia. Kasia Niewiadoma wygrała Tour de France. To jeden z największych sukcesów polskiego kolarstwa w historii. Polka obroniła żółtą koszulkę na ostatnim etapie z metą na legendarnym Alpe d'Huez. W klasyfikacji generalnej Kasia Niewiadoma wyprzedziła Holenderkę Demi Vollering o zaledwie 4 sekundy. Z sukcesu dumna jest Małgorzata Jasińska, selekcjonerka szosowej kadry elity kobiet. Niekiedy po prostu brakowało szczęścia, żeby postawić tą kropkę nad i, ale cieszę się bardzo, że w tym Tour de France postawiła kropkę i pokazała całemu światu, kim jest tak naprawdę Kasia Niewiadoma, że jest zawodniczką, która potrafi wygrywać i zawsze walczy do końca. Kasia Niewiadoma od lat jest w elicie kolarstwa, mówi trener Wacław Skarul. Oczywiście Kasia Niewiadoma od ładnych kilku lat należy do czołówki światowej, wygrywała wiele znaczących wyścigów takich najwyższego formatu, jest aktualnie gravelową mistrzynią świata, więc to jest kolarka z absolutnego topu światowego. Rok temu Kasia Niewiadoma była najlepszą góralką Tour de France Femme i drugi raz z rzędu zajęła trzecie miejsce w najbardziej prestiżowym wyścigu kolarskim świata. Trwa policyjna obława po zabójstwie kobiety w Gdańsku. Policjanci poszukują mężczyzny, który, jak ostrzegają, może być niebezpieczny. Gdańska policja za zgodą prokuratury opublikowała wizerunek poszukiwanego. To Emil Radomski, ma 49 lat. Po godzinie 18 w Oliwie znaleziono ciało kobiety. Z nieoficjalnych informacji wynika, że została ugodzona nożem. Świadkowie widzieli brodatego mężczyznę w niebieskiej koszuli. Miał mieć nóż. Policja zamieściła także zdjęcie poszukiwanego i apeluje o wszelkie informacje na jego temat. Kolejne ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał wieczorem alerty trzeciego najwyższego stopnia dla kilku powiatów w województwach lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Obowiązują do godziny 18. Na wielu obszarach mogą pojawić się bardzo gwałtowne burze, mówi synoptyk Anna Woźniak. Najsilniejszych burz spodziewamy się na południu, południowym zachodzie oraz w centrum, gdzie będzie się rozciągała strefa pofalowanego frontu chłodnego. Niestety burzom nadal będą towarzyszyć ulewne i nawalne opady deszczu i punktowo także silniejsze porywy wiatru. Porywy wiatru w czasie burz mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. Więcej o pogodzie po serwisie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wie o kłopotach turystów, którzy utknęli na Maderze i stara się pomagać polskim obywatelom w ramach możliwości, przekazały Polskiemu Radiu służby prasowe resortu. Silny wiatr zakłócił działanie lotniska na portugalskiej Maderze. Odwołano część lotów, a w porcie utknęło kilkuset turystów także z Polski. Zakłócenia w działaniu lotniska na Maderze występują od sobotniego popołudnia. Od tego czasu odwołano ponad 30 wylotów, kilkanaście maszyn w ogóle nie wystartowało na wyspę, a co najmniej 14 rejsów zostało przekierowanych na inne lotniska. Setki turystów utknęły i na Maderze, i okolicznych wyspach, bez konkretnych komunikatów ze strony przewoźników lub organizatorów ich wycieczek, mówi Aleksandra Zasępa, przewodniczka po Maderze, do której turyści zwracają się po pomoc. Dostajemy bardzo dużo zapytań i telefonów od osób, które utknęły na tych wszystkich sąsiednich wyspach, na które są przekierowywane zazwyczaj samoloty w momencie, kiedy nie mogą lądować na Maderze. No i po prostu czekają. Niektórzy siedzieli w samolocie kilka godzin bez żadnych informacji. O sytuacji Polaków na turystycznej wyspie wie polska dyplomacja. MSZ podkreśliło, że nie grozi im niebezpieczeństwo. W razie konieczności jest gotowe do udzielenia pomocy. Agata Król, Polskie Radio. Szef amerykańskiej dyplomacji ponownie z misją na Bliskim Wschodzie. Antony Blinken w Tel Awiwie będzie rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu o szansach na osiągnięcie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Sekretarz stanu przybywa na Bliski Wschód z nadzieją na wzmocnienie dyplomatycznej presji na rzecz rozejmu między Izraelem a Hamasem. Biały Dom podkreśla, że negocjacje w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników są w punkcie zwrotnym. To już 10. podróż Antonego Blinkena na Bliski Wschód od października zeszłego roku, czyli od początku konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem. Jutro amerykański sekretarz stanu uda się do Egiptu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy, Krzysztofie. Czekamy na kolejne informacje. Już mówiłeś trochę o pogodzie. Szykuje się kolejny piękny dzień, pełny alertów RCB. Na północy zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże. W południowej i wschodniej połowie kraju możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i burzy. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Proszę uważać na siebie. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na zachodzie, około 25 do 30, 31 nawet na południowym wschodzie, tylko nad morzem około 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, na południowym wschodzie miejscami do 90. Jest już 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. Startujemy z nowym dniem, z nowym poniedziałkiem. Raz jeszcze witamy. Dzisiaj w roli kapitana porannego ja będę występował. Ostatni raz o tak wczesnych porach to funkcjonowałem właśnie wstając na statek powietrzny, na samolot, który zabrał mnie w stronę urlopu, ale to już odległe wspomnienie. Jest praca, spotkanie z państwem, z czego się bardzo cieszę. A na urlopie przebywa redaktor Grzędowski. Zasłużenie. Robert odpoczywa od godzin porannych, od godziny 6. Poniedziałek, jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Poniedziałek, jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Wybiła godzina 6. Wyśpij się, Robercie, wyśpij, odpocznij, nastawiaj budzika na 4 na wakacjach. Ile można wstawać tak wcześnie? Ale jedno muszę przyznać państwu, nurtuje mnie. Robert tajemniczo nie wspominał, jaki obrał kierunek wypoczynku. Ciekawe, gdzie przybywa, tak sobie myślę. Myśląc właśnie o nim, że jest zagorzałym kibicem rugby, to może Wyspy Brytyjskie, może Fidżi, może Nowa Zelandia, kto wie, może państwo wiedzą, 22 i 7 trójek. To nowy nasz szyfr porozumienia, a zaczynamy z grubej rury. Give you my mama, you need Już prawie 12 minut po godzinie 6. Przypominam, nie Robert Grzędowski, a Adam Malecki przy mikrofonie. Zapraszamy Państwa, by pozostać z nami do godziny 9. Zapraszamy do trójki, poranne wydanie. Jak Państwu minął ten długi weekend? Ja przyznam się, że udało mi się wyskoczyć na jeden dzień nad morze. Było pięknie, ciepło, woda idealna. No i jeszcze teraz czuję piasek w mokasynkach, a w głowie piękne wspomnienia. Nawet jeden dzień wytchnienia często dużo daje, prawda? A Państwo odpoczęli? Gdzie? W jakich okolicznościach przyrody? 22 i 7 trójek to nasz trójkowy telefon. Czekamy. Przejdźmy przez ten poranek razem. Co dzisiaj w audycji? No dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Studio Trójki odwiedzi Magdalena Iżycka, działaczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Niestety z roku na rok praca pracownika humanitarnego staje się coraz bardziej niebezpieczna. Będzie też o etykiecie, o dobrym wychowaniu, czego nie można, co wypada, co nie wypada. Aleksandra Krawczyk badała. Najczęstszym tematem w kwestii kontaktów międzyludzkich oraz etykiety jest częstotliwość używania telefonu w towarzystwie. Ja mam tylko zwykły taki telefon. Ja raczej chyba odłożenie telefonu i skupienie się na tym, co jest dookoła. Co mi mówisz? No, żebyś odkładała telefon. Jak jesteś ze mną. I bardzo słusznie, u nas w rodzinie, kiedy mamy spotkania, to telefony lądują w koszyczku, patrzymy sobie głęboko w oczy. Na przykład, przynajmniej staramy się. Można też patrzeć głęboko w oczy swoim zwierzakom. Ja tak robię z moim kotem. Pozdrawiam Senne, bo on chyba jako jeden z nielicznych nie śpi jeszcze. Właściwie już. Ja swojego kota nie kąpię, nie perfumuję, ale podobno perfumy dla zwierząt, psów szczególnie, to już nowy trend. Co myślisz o tych perfumach dla psów? No myślę, że najlepiej byłoby zapytać samych psów. Pierwszy raz się spotykam z tym tematem jako właściciel psa. Każdy pies ma swoje jakieś tam zapachy, feromony. Ciekawe, co by to miało dać, szczerze mówiąc, bo to jest dość ciekawe. Można by się w ten temat wdrążyć. Wdrążyliśmy się. Wdrążyła się Aleksandra Dobieszewska. Nasze pupile coraz częściej traktujemy jak pełnoprawnych członków rodziny. Dlaczego więc nie kupować ich im kosmetyków? Co Państwo na to? Mój kot by mnie pożarł. Będzie też okazja, żeby powspominać. Wczoraj odeszli legendarny aktor światowej sławy Alain Delon oraz legendarny trener, były selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda. Skoro o poranku dokonano transferu z redakcji sportowej, to będzie trochę sportu. Odwiedzą nas paralimpijczycy jeżdżący w rowerowym tandemie. Wszak już 28 sierpnia rozpocznie się paraolimpiada w Paryżu. Polatamy także z mistrzem świata w akrobacji szybowcowej Maciejem Pośpieszyńskim, który musi zmagać się z konkretnymi przeciążeniami. Przy dodatnim nas wciska w tą kabinę, przy ujemnym nas wyrzuca i napływa krew do głowy i jest to takie trochę nieprzyjemne. I też przy ujemnych organizm dużo gorzej to znosi. Pusty żołądek jak najbardziej nie. Raczej trzeba być po prostu najedzonym, wyspanym, wypoczętym. No, ale też wiadomo, że na zawodach jest ciężko, bo jest jednak ten stres olbrzymi. No i nie zabraknie rywalizacji w muzycznym ringu dzisiaj. Mam na myśli mniejszą grę, to po 8:00 będą mogli Państwo wybrać piosenkę na zakończenie audycji, ale ten przywilej otrzyma tylko zwycięzca konkursu, ale o tym będzie czas opowiedzieć. Będzie się więc sporo działo, na szczęście nie jestem sam, jestem z Państwem. Audycję realizuje Olga Soćko, wydaje Józef Niewiarowski, a przy telefonie pod numerem 22 i 7 trójek na Państwa połączenia z trójką czeka Stanisław Perzyna. Czekamy na Państwa głos. Thank you.

Już 20 minut po godzinie 6. Mówiłem, że kot mój by mnie pożarł, gdybym skorzystał z perfum właśnie na nim. Audycję realizuje Olga Szućko i o tym nazwisku zawsze pamiętam, czasami inaczej wymieniam, i kocica za szybą prawie by mnie pożarła. Ale bardzo słusznie, kocico, to teraz trochę poczytamy. Przegląd prasy. Przegląd prasy, więc przyniosłem karteczki, żeby było tak jak trzeba, żeby te gazety trochę poszeleściły. W Rzeczpospolitej pojawił się artykuł, to takie wspomnienie Franciszka Smudy, który odszedł wczoraj, selekcjoner, były selekcjoner reprezentacji Polski, Widzewa Łódź, Wisły Kraków, Legii Warszawa. Wiele pięknych, emocjonujących meczów związanych z trenerem. Zawsze były emocje, kiedy były mecze drużyn Franciszka Smudy. Stefan Szczepłek w tytule pisze: swój Franc był jedną z najpopularniejszych postaci polskiego futbolu. Od kiedy zaczął odnosić sukcesy jako trener, przestano wspominać go jako piłkarza, a był na tyle dobry, żeby grać z Grzegorzem Latą w Stali Mielec, Kazimierzem Dejną w Legii czy Georgem Bestem w Los Angeles Aztecs. O tym ostatnim epizodzie opowiadał w charakterystyczny dla siebie sposób. Co ja tam grałem? Best to był artysta. Ja mu najwyżej podałem piłkę parę razy w meczu. Prawdziwe emocje zaczynały się wieczorem, kiedy szliśmy do kasyna w Las Vegas czy Reno. Jak ja stawiałem $100, to on 1000. Jeśli chodzi o możliwości, była między nami taka różnica jak na boisku. Często ludzie oceniali go na podstawie jego publicznych wypowiedzi. Nie wypadał w mediach najlepiej. Wyraźnie źle czuł się w roli gwiazdy. Uważał, że należy się ona piłkarzom. On jest tylko jak krawiec, który szyje im ubrania, żeby dobrze wyglądali na boisku. Był 100% Polakiem urodzonym w Lubomii, nieopodal Wodzisławia Śląskiego. Mówił po polsku, po śląsku i po niemiecku. Podróże po całym świecie pozwoliły mu poznać angielski, hiszpański, serbski, a nawet turecki. Porozumiewał się w każdym z tych języków, jednak czasami mu się myliły, więc dochodziło do śmiesznych lapsusów. Takie bywały konferencje Franciszka Smudy. Bywały zabawne, zawsze bywały oryginalne. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Niemcy to nie ogórki. Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. Majak! I gol! Gol 3-2, Jola Stalowego! Bramka wbiegła boisko! Franciszek Smuda! Radość olbrzymia w Stole Widzewa! No mówi się, że dobry trener to 80% psychologii i 20% treningu piłkarskiego. To jego były słowa. Natomiast był bardzo wymagający. Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski oraz piłkarz Wisły Kraków. Nie znosił ani lenistwa, ani takiego nieprzygotowania w żadnym aspekcie, więc pełną gębą zawodowcem. Wyskakują w górę wszyscy kibice Widzewa, działacze tego klubu, piłkarze oczywiście, to my cieszymy się z tego awansu. Chcesz się spojrzeć na dokonania, jak miał, no to samo już broni, jakim był trenerem. Bartek Bosacki, były reprezentant Polski, zawodnik Lecha Poznań. Trenerem z charakterem, trenerem ze swoim zdaniem, wiele wspomnień. Takich fajnych, ale też wiele takich historii, kiedy spotykają się mocniejsze charaktery. No to czasami było głośno, było emocjonalnie, ale wiecie, jak się spotkaliśmy, to potrafiliśmy się z tych naszych emocjonalnych rozmów śmiać. Ale ja nie muszę przepraszać. Dlaczego ja mam przepraszać kibiców? Gdybyśmy dostawali lanie po 6, to bym mógł przeprosić. Nie jestem żadnym mesjaszem, ale lubię o coś walczyć. Albo o spadek, albo o mistrzostwo. Lepiej, jak się walczy o mistrzostwo. Czekuję, że jutro gazetę otwieram i jakieś tam petardy będą. Bo to też przyjemne jest. Motywuje do dalszej pracy. Franciszek Smuda, jak państwo go wspominają. Niesamowity trener, niesamowity człowiek. Niesamowitym aktorem, niesamowitym człowiekiem był też Alain Delon. On też wczoraj odszedł. Swoją drogą, jak sobie wyobrażam, Franciszka Smudę i Alaina Delona, którzy się spotykają, ze sobą rozmawiają, to naprawdę chciałbym takie spotkanie zobaczyć. W serwisie wyborcza.pl artykuł autorstwa Jacka Szczerby. Alain Delon, samotny tygrys w dżungli. Kobiety spały pod jego drzwiami, by go zobaczyć.

Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 31 minut po godzinie 6. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie i miejscami w centrum okresami duże. Tam będzie dziś padać oraz grzmieć. Proszę na siebie uważać. Warto założyć dziś grubą koszulę lub sweter, bo temperatura maksymalna to 23-24 stopni na północnym wschodzie, choć miejscami w centrum gorąco do 28, nawet 29 na południowym wschodzie. Nad polskim morzem jak zwykle chłodniej od 20-21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Thank you. 6.38 na zegarze. Wczoraj spotkałem na schodach Kubę Jączyka, który powiedział: słuchaj, ustawiłem muzę pod ciebie. No i wszystko się zgadza. Led Zeppelin, Guns N' Roses, Pearl Jam, także bardzo dziękuję. Witamy w tym porannym poranku, bardzo porannym. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Stanisław Perzyna przy telefonie 22 i 7 trójek. To jest ta ekipa trójkowa. Wszyscy kochamy zwierzątka. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś czas temu pewna znana firma produkująca perfumy zaproponowała tego typu produkt dla psów. Pomijając to, że kampania marketingowa dotyczyła jedynie małych piesków, co jest zdecydowanie formą dyskryminacji dużych czworonogów, rozpoczęła się dyskusja, czy tego typu kosmetyk jest bezpieczny dla naszych merdających ogonami przyjaciół. Na to pytanie odpowiada grumerka Anna Frau Frosia. Mi wydaje się, że tak, bo perfumy dla piesków jest testowany lepiej niż perfumy i kosmetyki dla ludzi. Co myślisz o tych perfumach dla psów? No myślę, że najlepiej byłoby zapytać samych psów, ale im to się raczej nie podoba. A nam, którzy trzymamy pieski na przykład w domach, w pokojach, no to pewnie nam to odpowiada. Ale generalnie myślę, że lepiej kąpać pieski, a nie używać perfum. Własny zapach jest dla psa jak dowód osobisty albo wizytówka. Powiedziałabym nawet, że jest czymś dużo, dużo więcej, ponieważ niesie z sobą dużo więcej informacji. Klaudia Wojcieska, behawiorystka psów. Z zapachu inne psy mogą wywnioskować nie tylko, jaki pies jest płci, ale jego stan emocjonalny, jego przybliżony wiek, a nawet stan zdrowia. Komunikacja chemiczna, czyli to, co psy są w stanie przekazać sobie nawzajem za pomocą zapachu moczu, feromonów i odchodów, jest dla tego gatunku niesłychanie ważna. Takich środków ja nie stosuję. Nie znam, gdybym wiedział, że jakieś takie są gdzieś, no to na pewno bym tam go od czasu do czasu sprysał, kiedy on się gdzieś tam wytarza, czy wiesz, gdzieś jest nad jeziorem. I to błoto, ta trawa, potem ten taki zapach jest taki bagienny. Jakoś to trzeba usunąć, no to zazwyczaj się wykąpi się go i tyle. No. Używamy perfumy dla piesków tylko na umytego pieska i nie za dużo. Jeden psik. Nie używamy perfumy w żadnym razie, kiedy piesek ma alergię albo uczulenia. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nasz pies staje się ofiarą zbyt natrętnego obwąchiwania przez inne psy ze względu na to, że zastosowano na nim perfumy, czyli zapach, który normalnie jest dla innych psów niedostępny i raczej nie znajduje się na innych osobnikach tego samego gatunku. Ponadto nie wiemy, jak te zapachy, jak te substancje chemiczne będą reagować z naturalnymi feromonami psa i czy przypadkiem nie będą one zafałszowywać albo wręcz odwracać tego, co pies chce przekazać innym psom poprzez swój zapach. Pierwszy raz się spotykam z tym tematem jako właściciel psa. Każdy pies ma swoje jakieś tam zapachy, feromony. Sama mam słuczkę, która raz na jakiś czas przychodzi cieczkę, aktualnie nawet teraz, więc i tak te zapachy przyciągają. Ciekawe, co by to miało dać, szczerze mówiąc, bo to jest dość ciekawe, można by się w ten temat wdrążyć. Niestety jak dotąd nie spotkałam się z badaniami naukowymi, które miałyby wykazać, że psy po zastosowaniu takich perfum na ich ciele nie odczuwają dyskomfortu i że nie wiąże się to dla nich z jakimiś nieprzyjemnościami. Jako behawiorystka i opiekun własnych psów wychodzę z założenia, że powinniśmy jak najmniej ingerować w naturalną komunikację naszych psów i jak najmniej im ją utrudniać. Dlatego też z niecierpliwością czekam na takie badania, ale dopóki te wątpliwości nie zostaną rozwiane, ja nie zdecydowałabym się na takie rozwiązanie na moich psach. Hmm. Takie pachnące pieski biegające po ulicach, co państwo na to? Trzeba wyperfumować nasze zwierzęta, a co tam? Nie. Nie, jednak nie jestem za tym. Nie było tu mowy o kotach, to jest dyskryminacja, no ale po prostu koty by sobie na to nie pozwoliłyby się wyperfumować. Aleksandra Dobieszewska zajęła się tematem. 22 i 7 trójek. Co państwo na to? Trzeba perfumować nasze czworonogi, nasze pieski, czy też nie? Powinny pachnieć właśnie tym bagienkiem, jeziorami i innymi pięknymi rejonami. Zbliża się godzina 7:42. Program Trzeci Polskiego Radia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose time. Yeah. here comes the shame, here comes the shame. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I know. Za 11 minut wybije godzina 7. Temat goni temat, więc kolejny temat w trójce. Etykieta tym razem. Etykieta oraz niesprawianie przykrości nikomu w towarzystwie jest bardzo ważne, szczególnie teraz, kiedy w naszym świecie nie brakuje impulsów nieustannie nas rozpraszających. Katarzyna Urbańska, prowadząca warsztaty z etykiety i savoir vivre, ma swoje zdanie. Musimy pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy bardzo różni, wszyscy mamy swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki i jak długo będziemy szanować nasze różnice, szanować właśnie różnice poglądów, różnice ubiorów, różnice wyglądu, tak długo będziemy dla siebie po prostu dobrymi ludźmi, a właśnie wszystkie sytuacje, w których nie jesteśmy wobec siebie uważni, ale też wobec siebie nie jesteśmy tolerancyjni, mogą narazić nas na sytuacje konfliktowe, na sytuacje trudne, na sytuacje niechciane. Ważne jest właśnie to stawianie granic. Krzysztof Kosy, psycholog. Oprócz różnic kulturowych są też takie różnice indywidualne. Są takie osoby, które lubią bardziej bliski, wręcz fizyczny kontakt z drugą osobą, dotykają swojego rozmówcy, swojego interlokutora i wolą zostawić pewien dystans, tak żeby ten dystans był troszkę większy. Najczęstszym tematem w kwestii kontaktów międzyludzkich oraz etykiety jest częstotliwość używania telefonu w towarzystwie. Ja mam tylko zwykły taki telefon. Raczej chyba odłożenie telefonu i skupienie się na tym, co jest dookoła. Lubię, jak mi ktoś zadaje pytania. Co mi mówisz? No, żebyś odkładała telefon, jak jesteś ze mną. A z jakiego powodu? Spędza czas z kimś, to chyba bez telefonu. To nie jest tak, że jak już spędzam czas właśnie z Oliwierem, to nie używam tego telefonu, tylko na moment, kiedy go nie ma, gdzieś wyjdzie, to ja wezmę ten telefon, no ale on uważa, że jest inaczej. No i tak, oczywiście zgadzam się też z nim, że spędzamy czas to bez telefonu, ale też nie zaszkodzi, jak na chwilę się weźmie ten telefon. Nie, oczywiście nie, że cały czas, tylko na chwilę to nie jest też nic złego. Uważność ma też drugi wymiar, bo są sytuacje, w których musimy być uważni, to znaczy reagować. Brak reakcji może wtedy przyczynić się do jakiejś katastrofy, to oczywiście duże słowo i duże stwierdzenie, ale powinniśmy być uważni i ostrożni. Czyli jeżeli komuś w wyniku jakiejś sytuacji, którą my obserwujemy, może stać się krzywda, powinniśmy oczywiście być tymi osobami, które w tym momencie zreagują. To bardzo ważne, bo wtedy faktycznie jesteśmy w stanie zachować takie poprawne relacje międzyludzkie. Etykieta służy nam do tego, żebyśmy w bezpiecznych warunkach mogli zaspokajać swoje potrzeby społeczne. Ta etykieta oczywiście różni się w zależności od kraju, od kultury. Ona nam podpowiada, jak daleko możemy stanąć od rozmówcy, na ile możemy nawiązać kontakt fizyczny. Inaczej to wygląda w krajach śródziemnomorskich, inaczej w naszym kraju, inaczej na innych kontynentach. Etykieta jest ważna dlatego, żebyśmy wiedzieli właśnie, jak się zachować, żeby z jednej strony zaspokoić nasze potrzeby, ale z drugiej strony, żeby nie przekroczyć granic innej osoby. tematem etykiety zajęła się Aleksandra Krawczyk. Bardzo to ciekawy temat, bo rzeczywiście obyczaje się zmieniają. Wydaje mi się, że widzimy siebie coraz mniej, a powinniśmy być bardziej uważni. Jak państwo sądzą, czy etykieta jest nam do czegoś w ogóle potrzebna? Dobre wychowanie? Może to już jest niemodne, nikomu na przykład niepotrzebne. A jeśli jest, to do czego? Co państwa drażni, przeszkadza w życiu codziennym? Co chcieliby państwo zmienić w naszych obyczajach społecznych? Ja przyznam się, że wracałem ostatnio pociągiem z Sopotu do Warszawy i pewna pani drapała plecy pewnemu panu w pociągu przy mnie. I no, zazwyczaj staram się nie zwracać uwagi, ale w tym przypadku to zrobiłem. Pani była zdziwiona, lekko oburzona. Pan na mnie spojrzał i powiedział, że to jest czułość i trzeba być czułym. Także zgadzam się, musimy być czuli, ale musimy być też uważni na współpasażerów, na starsze osoby, które wsiadają do metra. Pamiętajmy, młodzi, trzeba wstać, trzeba widzieć, że potrzebują pomocy właśnie osoby starsze. Co należy zmienić? Co należy dodać? No i należy, o czym należy pamiętać? 22 i 7 trójek. Sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. Zapraszamy do reklamy.